Allegro Your Season. Już dziś przygotuj auto na wyjazdy i zamów nowe części samochodowe w super cenach. Udanych zakupów i szerokiej drogi. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy zajmuje się sprawą ważności wyborów prezydenckich. Ruszyły wypłaty rent wdowie i świadczenie przysługuje seniorom po stracie współmałżonka. Synoptycy ostrzegają przed upałami, temperatura będzie przekraczać 30 stopni. Sąd Najwyższy od 2 godzin zajmuje się rozpatrywaniem ważności wyborów prezydenckich. O 13:00 rozpoczęło się posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu. Izby nieuznawanej m.in. przez Europejskie Instytucje Wymiaru Sprawiedliwości. Przed Sądem Najwyższym jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy sędziowie podjęli już decyzję w sprawie ważności wyborów prezydenckich? Nie, nadal czekamy na to orzeczenie, a rozpoznanie sprawy ważności wyborów trwa dłużej niż można było przewidzieć, ponieważ głównym tematem, który zdominował pierwszą część posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, był wniosek prokuratora generalnego. Adam Bodnar chciał wyłączenia z orzekania wszystkich sędziów tej izby i powierzenia sprawy innej izbie, pracy i ubezpieczeń społecznych. Adam Bodnar podważał niezawisłość sędziów i podnosił, że izba jest nieuznawana przez te europejskie instytucje wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczący Izby Kontroli Nadzwyczajnej, sędzia Krzysztof Wiak, odpowiedział, że wniosek Adama Bodnara nie będzie rozpatrywany, bo jest po prostu niezgodny z przepisami. W tym postępowaniu prokurator generalny nie występuje w charakterze uczestnika postępowania. Przedstawia stanowisko. W charakterze uczestnika postępowania prokurator generalny niezbicie. To nie ulega wątpliwości z treści przepisów. Występuje jedynie w sprawach wniesionych z protestów wyborczych. Natomiast to jest inne postępowanie, które ma charakter wybitnie ustrojowy. A z taką interpretacją nie zgodził się Adam Bodnar. Zarówno prokurator generalny, jak i sędziowie naprzemiennie przedstawiali swoje racje. Stąd ta sprawa trwa dłużej niż można się było spodziewać, a przed sądem wciąż trwają zgromadzenia zarówno przeciwników, jak i zwolenników ponownego liczenia głosów. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Od lipca tanieje gaz, ale więcej zapłacimy za prąd. Wraz z początkiem miesiąca obowiązuje nowa taryfa na gaz zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena gazu dla gospodarstw domowych, szpitali, szkół i na przykład przedszkoli maleje o prawie 15%. Dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim Mariusz Adamiak mówi, że zmiana zacznie być odczuwalna w sezonie grzewczym. W lipcu przeważnie nie myślimy o gazie, są upały i tylko używamy go do przygotowania posiłków ewentualnie, ale mamy dobrą wiadomość, ponieważ taryfa gazowa idzie w dół o prawie 15%, tak więc wtedy, zwłaszcza kiedy będziemy używać tego gazu więcej w okresie grzewczym, bardziej to czujemy w kieszeniach, cena gazu będzie po prostu dla gospodarstw domowych niższa. Nowa taryfa na gaz będzie obowiązywała do końca czerwca przyszłego roku. Jednocześnie od lipca wraca opłata mocowa, która stanowi część rachunku za prąd. Od dziś wypłacana jest renta wdowia. Świadczenie przysługuje seniorom po stracie współmałżonka. Można otrzymać 100% swojego świadczenia i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Z seniorkami z warszawskich Bielan, które złożyły wniosek o rentę, rozmawiał nasz reporter. Ja już dawno straciłam, około 10 lat, mąż już nie żyje. Muszę wszystkie rzeczy opłacić. Na te opłaty bardzo dużo pieniędzy potrzebne jest, bo wszystko drożeje i te opłaty są dosyć wysokie. 64 lata byłam z mężem. No i mąż umarł niedawno. Mam niewielką emeryturę i bardzo się cieszę, że dostanę tą podwyżkę, taką więcej trochę pieniędzy. 15% po mężu. Także no, zadowoleni jesteśmy wszyscy, no uważam, że wszyscy, no bo tak należy się cieszyć z każdego dochodu, który jest potrzebny, szczególnie teraz. Wnioski o rentę złożyło ponad 1 000 000 osób. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Temperatura może znacznie przekroczyć 30 stopni. Ostrzeżenie meteorologiczne przed wysoką temperaturą wydano dla większej części kraju, poza ścianą wschodnią i południową Małopolską. Jak mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Praska, w trakcie pierwszej w tym roku fali upałów w Polsce temperatura miejscami może wynieść nawet 36 stopni w cieniu. Temperatura maksymalna we wtorek do 32 stopni, w środę do 36, a w czwartek do 35. Środa i czwartek będą kulminacją fali upałów, miejscami nawet 36 stopni, noce bliskie lokalnie 20 stopni. Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na zachodzie, w pasie od Warmii po Mazury, po centrum i południe kraju dotyczące fali upałów. Krótkotrwałe ochłodzenie spodziewane jest w piątek. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 60%. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na terenie prawie całego kraju. Na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest głównie umiarkowana, na Lubelszczyźnie, Suwalszczyźnie i Pomorzu bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro upalnie i słonecznie, od 28 stopni na wschodzie do 37 na zachodzie, chłodniej nad morzem w okolicach Helu 22. Zapraszamy do reklamy. Jak raty, to w RTV Euro AGD, bo teraz aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na raty w RTV Euro AGD. To się opłaca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do środy. Nektarynki na wagę 7,99 za kilogram. Do tego świeże udo lub podkudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną kurczaka. 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Codziennie Biedronka. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Każdy może wygrać! W letniej loterii Kaufland Card. Zrób zakupy z Kaufland Card, zachowaj paragon i zarejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Przyjdź na tydzień regionalny do Lidla. Z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty marek Regionalne Szlaki i Regionalne Polskie Szlaki aż 20% taniej. A mleko Łowickie UHT 3,2%. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz aż 52% taniej. Tylko złoty 89 za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich regionalnych smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Spośród wszystkich dni tygodnia najbardziej lubię wtorek i nareszcie jest. I nareszcie jest 15. Justyna Grabasz. I Piotr Baron. W wyjątkowym momencie, bo przenieśliśmy się do studia nowego, świeżego, pachnącego. Właściwie nie nowego, stare, nowe, ale pięknie odnowione. Nasze ukochane i pięknie odnowione, tak jak powiedziałaś. I jeszcze bardzo ładnie pachnie. O, zgadza się. Historyczny moment dzisiaj. No i jak rozpocząć audycję, skoro taki ważny moment dla Trójki, dla nas? Ja powiem tak, że ja niespecjalnie celebruję w miarę upływu czasu swoje urodziny, ale jest mi bardzo miło, że słuchacze pamiętają i jedna z słuchaczek przysłała listę utworów na moje urodziny i ja pani chciałem bardzo za to podziękować. Jednocześnie chyba musimy się znać, dlatego że wybrała pani takie utwory, które są absolutnie bliskie memu sercu i prawie zawsze są w walizeczce. I od takiego utworu, jednego z nich, zaczniemy. Powiem tylko Deep Purple. Wielką radość mi pani sprawiła, dziękuję. Utwór zatytułowany The Well-Dressed Guitar, zespół Deep Purple. Stali słuchacze i wierni słuchacze Trójki pamiętają, że od tego utworu zwykle zaczynałem przyjemność spotkań z państwem w ramach programu Trzy Wymiary Gitary. No to teraz mamy kolejne spektakularne otwarcie studia i otwarcie dzisiejszej audycji również tym utworem. Bardzo ładne rozpoczęcie. No to dla mnie teraz muzyka, której właściwie często nie prezentuję na trójkowej antenie, czyli reggae, bo też nie jestem jakoś specjalistką od tematu. Po więcej reggowych dźwięków odsyłam do audycji Strefa Dread w piątki o drugiej w nocy, ale dzisiaj w kalendarzu widnieje coś takiego jak Międzynarodowy Dzień Reggae. Więc pomyślałam, że okazja jest dobra, żeby zaprezentować muzykę, taką właśnie. No i teraz uwaga, muzykę Stevie'ego Wondera. Co ciekawe, czyli artysty, który z reggae nie ma jakoś dużo wspólnego, ale kiedyś nagrał utwór, który był w pewnym sensie odą do Boba Marleya, opartą na takim typowym reggowym brzmieniu. Myślę, że już wiesz, o jakim utworze mówię. Tak, domyślam się. Ale na wszelki wypadek powiem Master Blaster. Jamin. Międzynarodowy Dzień Reggae. Dzisiaj taka oto muzyczna propozycja od Stevie'ego do Boba Marleya i od nas dla Państwa przy okazji dzisiaj w tonacji trójki. To była, i mam nadzieję, że nie mówię tylko we własnym imieniu, ale także w Państwa imieniu, że to była wielka przyjemność posłuchania w radiu Stevie'ego Wondera. A być może Państwo pamiętają, mieliśmy okazję obserwować go na obecnym Stadionie Narodowym, kiedyś Stadionie Dziesięciolecia. Stevie przyjechał wtedy i zaśpiewał koncert w Warszawie, którego nie zapomnę, dlatego że moje uszy i serce należą do niego od lat 70. No to jest nas dwoje. Ja nie od lat 70., ale nieco później dołączyłam się do tego grona miłośników Stevie'ego Wondera, ale tak, tak, to jest jeden z najważniejszych dla mnie artystów. Ja jestem już dojrzałym człowiekiem, w związku z tym przyglądam się światu nie od dziś. Teraz ja, a właściwie nasza słuchaczka i kolejny jej wybór do dzisiejszej tonacji, za który też bardzo dziękuję, to jest polski wybór. Z artystą związana jest pewna anegdota, którą chyba już Państwu opowiadałem, ale powtórzę dla pewności. W czasach zamierzchłych listy przebojów programu trzeciego, kiedy Lech Janerka był na liście i można było głosować wtedy za pomocą kartek pocztowych, dotarła kartka, gdzie ktoś napisał koniecznie Lech Jan Nerka. To ja tego nie słyszałam, więc no, zdarza się. Mhm. Ale to i bardzo przyjemne. W każdym razie Lech Jan Nerka jest człowiekiem muzyką i na dziś słuchaczka wybrała muzykę Lecha Jan Nerki w utworze pod tytułem Rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Poldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zup te rowu, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielki. jak zawołuje ekstra woła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower i legionerka. Ja tę anegdotę o kartce pocztowej opowiadałem Lechowi, kiedy był moim gościem. Strasznie się uśmialiśmy. Lech Jan Nerka. To był rower w tonacji trójki. Wybór naszej słuchaczki. Jeszcze raz pani bardzo dziękuję. Ja dziś przyjechałam rowerem do pracy. Praktykuję. Polecam serdecznie. Szczególnie, że lato mamy raczej nie gorąco, tak więc pogoda idealna. Rower to jest to. Tak jest. Skoro nam się pojawił polski artysta i do tego tak znakomity jak Lech Janerka, dla niektórych Lech Janerka, to wyciągam z plecaka także polski utwór, ale sporo młodszy, wydany w minionym tygodniu przez skład, który się nazywa Haj. Tematyka będzie letnia, bo w końcu dzisiaj nie tylko otwarcie nowego studia trójkowego, ale też zaczął się lipiec, tak więc letnie utwory jak najbardziej wskazane, a ten nosi tytuł Pif Paf. Thank you. Bardzo lubię ich teksty, naprawdę ładnie napisane, takie poetyckie mocno. No i te leniwie snujące się melodie w naprawdę dobrych aranżacjach. Zespół High od niedawna właściwie, debiutujący jakiś czas temu epką. Pierwszą płytę jeszcze mają przed sobą, a to był utwór Piff Paff, który może jakąś większą płytę nam zapowie. Byłoby dobrze. Podoba mi się zespół o nazwie... High. Przez i pisane, jakby co. Gdyby ktoś chciał potem znaleźć, to polecam uwadze. High mi się podoba i są tacy oszczędni w słowach, bo zespół nazywa się króciutko High, a utwór pod tytułem Piff Paff. Nic dodać, nic ująć. No to ja teraz zajrzę do swojej walizeczki, choć ona dzisiaj nie jest do końca tylko moja, dlatego że zestaw należy do słuchaczki programu trzeciego i słuchaczki Tonacji, która, jak mi się wydaje, doskonale nas, a przede wszystkim mnie zna, ponieważ wybrała utwory, które są mi bliskie i mam z nimi związane koniecznie piękne wspomnienie. Teraz będzie Sophie Zelman. You don't know all the strings you're pulling. They've been hanging loose on me. Go crazy when I feel them moving, 'cause it reminds me I don't let you be free. I'll go through a fire for this. The loophole we missed. My name can't live up to this matter, so don't say it if you don't want what it'll bring. And if you are scared dirty weather, I think you should rush out for your thing. And I'll be in the fire for you. My senses don't work so well. I'll be Słuchają Państwo tonacji trójki, to była Sophie Zelmani i utwór zatytułowany Fire. Miałem kiedyś przyjemność zapowiadania koncertu Sophie Zelmani, a wcześniej goszczenia jej w tym studiu właśnie. No i kiedy rozmawialiśmy, zauważyłem, że ona, odpowiadając na pytanie, tak się trochę wierci i zawsze myślę sobie, że pewnie coś palnąłem i ją to zdenerwowało. I zapytałem ją po tej rozmowie, o co chodziło. Ona mówi, bo ja nie jestem od udzielania wywiadu. Ja śpiewam piosenki. No i tyle. No bardzo skromna, cudowna osoba i cudownie śpiewająca, jak Państwo słyszeli. Mam nadzieję, że Państwo podzielają moje zdanie. Ja podzielam. Znakomity głos, ale też bardzo mi się podoba w ogóle w tym utworze, który nam przed chwilą wybrzmiał, Fire, to jak się pięknie zmienia tempo. I w ogóle to jest naprawdę pięknie napisana piosenka, tak więc tak. Dziękuję za tę kompozycję dzisiaj. A ja pozwolę sobie na jeszcze jedną zmiankę z dzisiejszego kalendarium, bo jak już wspomniałam, 1 lipca to jest dzień reggae, dzień otwarcia nowego studia w Trójce po przerwie, dzień psa, ale również urodziny jednego z moich ukochanych artystów w ogóle, Sufjana Stevensa, zresztą okrąglutkie, bo 50. A całkiem niedawno też minęło 10 lat od wydania jego, mojej ulubionej płyty, Carrie and Lowell, która pięknie opowiada o odchodzeniu, o takich przeróżnych relacjach rodzinnych, czasem łatwych, czasem nieco mniej. No i z tej okazji, z okazji rocznicy wydania płyty 10, Sufjan wypuścił w świat reedycję albumu z dodatkami, między innymi z piosenką Death and Dignity w wersji demo. I dziś ten utwór właśnie w tonacji trójki. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Frankincense and flowers on the table, is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper, silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. I forgive you, Mother, I can hear you, and I long to be near you, but every road leads to an end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows and five red hands. You'll never see us again. You'll never see us again. Death with Dignity. Bardzo dużo się we mnie dzieje, kiedy słyszę te dźwięki. Jakieś takie rozczulenie, refleksja, tęsknoty przedziwne. W ogóle kiedy słucham Sufjana, który tak pięknie opowiada o rzeczywistości, który nagrywa po prostu ładne piosenki, ja sobie to jest jakoś tak łatwiej. Ja sobie chcę kupić tę płytę. Proszę powiedz, jak nazywa się wykonawca. Sufjan Stevens, Karian Lowell. A to jest właściwie utwór, który znalazł się na takiej reedycji tej płyty. Wersja demo, chociaż oryginalna wersja jest no, dość mocno podobna. Mm-hmm. Może tam parę dodatkowych rzeczy wybrzmiewa. Ale polecam w całości. Słucham od wielu lat, od 10, jak się okazało, bo niedawno dziesięciolecie. Wspaniały album. No i dzisiaj Sufjan Stevens to jubilat, bo tak się składa, że obchodzi 50. urodziny. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Zgadza się. Tak, dołączam się do życzeń. Chcę powiedzieć pani, która dzisiaj trochę mnie wyręczyła w układaniu utworów do tonacji trójki, że teraz na chwilę odejdziemy od pani wyborów, ale mam nadzieję, że się pani spodoba, bo bardzo się starałam i to jest utwór, którego bardzo długo nie prezentowałem, a jest cudowny. Od samego początku i mówię to bardzo świadomie, bo w moim przekonaniu najważniejszy w tym utworze jest ten fragment, który jest intro do utworu. Wykonawca nazywa się Bruce Hornsby, a utwór The Way It Is. Hiring time. There's the light on the color bar. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it Kiedy słyszę ten utwór, zawsze myślę program trzeci, bo bardzo jest związany z charakterem programu trzeciego. Bruce Hornsby, Just the Way It Is. Ja mam wrażenie, że bardzo dawno tej piosenki nie słyszałam. Gdzieś tam częściej w moich słuchawkach chyba, bo się pojawiały utwory oparte na samplach z tej kompozycji, ale oryginał już jakoś dawno, dawno, tak więc bardzo miło jest wrócić. Ponownie dziękuję dzisiaj za kolejny utwór w tonacji. A ja się teraz podzielę zapowiedzią koncertową. O. Właściwie to nie jest też jakaś nowość, bo wielu trójkowych słuchaczy wie, że w tym tygodniu rozpoczyna się Open Air Festival. Już jutro właściwie wszystko się zacznie. W ramach festiwalu mnóstwo znakomitych zespołów zagra w Gdyni. Ja zawitam na miejsce w czwartek, tak więc będę. Potem z pewnością się podzielę swoimi pokoncertowymi refleksjami. No i już wiele razy mówiłam, że czekam na Lole Young w czwartek, że zagra Rain, że zagra Wonder Horse, bo jest naprawdę piękny w tym roku line-up, ale jakoś tak pomijam w swoich zapowiedziach, nie wiem czemu, ten zespół, który za moment, potem sobie uświadomiłam, że no tak, przecież zagra Wolf Alice i na pewno będzie pięknie. Tak więc posłuchajmy, czego się będzie można spodziewać. Oh, it could be exciting. Życzliwie ci zazdroszczę pobytu w Gdyni na openerze, bo tam pewnie młodość, cudowna muzyka, świetna atmosfera. A to się jeszcze okaże, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mogła usłyszeć koncert właśnie zespołu Wolf Alice. Ten przepiękny głos, taki syreni wręcz, Eli Roswell, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj no, naprawdę magiczny na swój sposób. Zespół Wolf Alice zagra w sobotę akurat na openerze. Oni też niedługo wypuszczają płytę, więc myślę, że będzie fajna okazja, żeby po raz kolejny ten skład pojawił się na trójkowej antenie, żebyśmy posłuchali, jak już się ukaże nowy album. A no to był utwór Lipstick on the Glass, taki tytuł, który przywołuje na myśl piosenkę Manamu, ale jak państwo słyszeli, to nie Manam, to coś zupełnie innego. No to na koniec dzisiaj chyba też nie Manam. Co tam jeszcze znajdziemy w walizeczce? Jeszcze chcę sięgnąć do utworów zaproponowanych przez naszą kochaną słuchaczkę. I to też klasyka, tak jak otwieraliśmy dziś walizeczkę z propozycjami nie moimi. Byli Purple, to na zakończenie będą Stąsi i na zakończenie uprzejmie się państwu kłaniają Justyna Grabasz, Piotr Baron, a także Krzysztof Sagan, który dzielnie realizował audycję z nowego studia dzisiaj. Mamy okno, tak więc to jest też bardzo ważna informacja. W końcu przy świetle dzisiaj pierwsza tonacja trójki od dawna. Mamy okno pogodowe i Stąsi na koniec. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.